Laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, lodówki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. To trójka, jest środa, 3 kwietnia, minęła godzina 10, serwis Artur Ewertowski. Nie ma planów wydalenia izraelskiego ambasadora z Polski. Szef MSZ-u odpowiada w trójce na nawoływania niektórych polityków. W Ministerstwie Rolnictwa grupa kilkudziesięciu rolników prowadzi strajk okupacyjny. Mówią, że rząd nie spełnił obietnic danych im na piśmie w miesiące. Najsilniejsze od 25 lat trzęsienie ziemi nawiedziło Tajwan. Zginęło 7 osób, a ponad 700 jest rannych. Ambasador Izraela nie zostanie wydalony z Polski. W programie trzecim Polskiego Radia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwraca uwagę, że do takiego kroku wzywają prawicowe, ale nie tylko siły polityczne. Izraelski dyplomata oskarżył o antysemityzm wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, bo polityk Konfederacji nazwał atak izraelskiej armii na konwój humanitarny zbrodnią wojenną. Stosunki Polski z Izraelem i tak nie są łatwe, ocenił minister Sikorski. Łatwo domagać się wydalenia ambasadorów, zerwania stosunków dyplomatycznych itd. To byłoby łatwe i satysfakcjonujące dla niektórych na 48 godzin, a potem trzeba mieć normalne międzypaństwowe stosunki, bo przecież tam nadal są i polscy zakładnicy, i polscy obywatele w Izraelu, i polscy obywatele na zachodnim brzegu pod władzą palestyńską, a my służymy im pomocą i do tego ambasady są przydatne. W izraelskim nalocie na konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen w strefie Gazy zginęło 7 osób, Polak, obywatel Australii, Wielkiej Brytanii i osoba z podwójnym obywatelstwem Stanów Zjednoczonych i Kanady, a także Palestyńczyk. Konwój został zaatakowany mimo faktu, że miał logo organizacji. Grupa kilkudziesięciu rolników prowadzi strajk okupacyjny w Ministerstwie Rolnictwa. Chcą rozmawiać z premierem Donaldem Tuskiem. Zarzucają rządowi brak realizacji uzgodnień podpisanych w połowie marca w Jasionce. Ministerstwo Rolnictwa przyznało, że nie wystąpiło do Rady Ministrów o wprowadzenie zakazu tranzytu z Ukrainy. Na miejscu jest Michał Fedusio. Zakaz przewozu miał dotyczyć podstawowych gatunków zbóż i cukru z tego kraju. Argumentowano, że Ukraińcy podczas czwartkowych konsultacji zapowiedzieli, że przez terytorium Polski realizują już ostatnie przewozy i od czerwca ten szlak nie będzie już tak mocno eksploatowany. Trwa też zatwierdzanie programu dopłat do zbytu zbóż. Proponowane są stawki 200 i 300 zł do sprzedanej tony, a wysokość pomocy uzależniona będzie od terminu sprzedaży, mówił wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Te rozmowy trwają, żebyśmy te relacje tak poukładali, żeby pomagając Ukrainie nie szkodzić polskim rolnikom, polskim przedsiębiorcom i o to zabiegamy. Związkowcy rolniczy, którzy są wewnątrz gmachu ministerstwa, zapowiadają, że nie opuszczą terytorium resortu bez finalizacji działań, które trwają, domagając się też między innymi kolejnych rozmów z szefem rządu Donaldem Tuskiem. I zmieniamy temat. Teraz ważne ostrzeżenia. W warmińsko-mazurskim silnie wieje wiatr. Tak będzie aż do wieczora. Podnosi się też poziom wody w niektórych rzekach. Aktualny raport ma Paweł Karpiszan. Do rana strażacy 18 razy usuwali z dróg i chodników połamane przez wichurę drzewa i konary. W Olsztynie wiatrołom uszkodził auto zaparkowane przy ulicy Rataja. Zachodni i północno-zachodni wiatr może osiągać w porywach prędkość 75, a na południu województwa 80 km na godzinę. Kierunek wiatru oznacza cofkę, czyli wpychanie wód Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu. Obecnie na Żuławach Wiślanych wody są poniżej stanów ostrzegawczych. Powoli podnosi się poziom rzeki Elbląg w Elblągu oraz Pasłęki w Braniewie. Natomiast na Mazurach, na kanale Łuczańskim w Giżycku o kilkanaście centymetrów przekroczony jest stan ostrzegawczy. Służby kryzysowe poszczególnych gmin oraz Wody Polskie na bieżąco obserwują sytuację. Według prognoz wichrów w warmińsko-mazurskim możemy spodziewać się do wieczora. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. A nie ma co się spodziewać zmiany stóp procentowych. Dzisiaj na dwudniowym posiedzeniu zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. W marcu inflacja spadła poniżej 2%. Eksperci jednak nie sądzą, żeby przełożyło się to na decyzję Rady, bo prognozy cen nie wyglądają dobrze. Na horyzoncie pojawiają się ciemne chmury nad perspektywami inflacji. Do końca tego roku inflacja może wzrosnąć do poziomu nawet 6% przy pełnym odmrożeniu cen energii. W związku z tym większość członków Rady, a właściwie w tym momencie jednogłośnie cała Rada, sądząc po wypowiedziach poszczególnych jej członków, uważa, że to nie jest moment na to, żeby kontynuować obniżki stóp procentowych. Oceniał ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Decyzję Rady co do stóp poznamy jutro. 7 osób zginęło, a ponad 700

spot, but I can't imagine being out of control. Knocked off the top, my head and I, when I'm all alone, but we're in my prime. Don't want the throne when I'm doing just fine, just so long as I'm having a real good time. Prawie 12 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Skład zamieszany w tę audycję się nie zmienił. Jestem otoczony wspaniałymi kobietami. Audycję wydaje Monika Suszek, realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Za szybą widzę też Olgę Mizerę, doktor Olgę Mizerę, dietetyczkę, z którą za moment będziemy rozmawiali o tym, jak to było podczas świąt. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto się nie przejadł. Ja nie rzucę, a ja nazywam się Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za chwilę. Kwadrans po godzinie 10:00 w studiu zapowiadana gościni Olga Mizera. Ciągle zapominam, Olga, doktor Olga Mizera, tak powinienem powiedzieć, prawda? Tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dietetyczka pracująca ze sportowcami, z lekkoatletami, z szermierzami. Sama uprawiasz szermierkę. Tak, jeszcze tak. Znaczy jeszcze tak, bo to już długo dosyć trwa. I no nie ukrywam, że teraz się bardziej skupiam też na pracy zawodowej. Natomiast w dalszym ciągu trenuję i startuję, bo uwielbiam i kocham sport, jest mi bardzo głęboko w sercu. Także póki jeszcze mam możliwość, to jestem czynnym sportowcem. Mało tego, ty startujesz w Mistrzostwach Polski, to za kilka dni tutaj niedaleko Trójki. Tak, serdecznie zapraszamy na Torwarze, będą Mistrzostwa Polski. To jest też wyjątkowy rok, bo zazwyczaj mamy wszyscy osobno, wszyscy mówię, że każda broń w innym mieście, a teraz jest tak, że odbywa się to wspólnie. Znaczy, zazwyczaj jest, no różnie jest, ale teraz mamy tak, że mamy wspólnie, więc będzie i szabla, i szpada, i floret, i będzie można zobaczyć wszystko. Czyli zapraszamy na Torwar? Tak. Będzie na co popatrzeć. Oczywiście. No dobrze, Olga, ale teraz nie o szermierce, a o tym, jak wrócić do takiej pewnej równowagi żywieniowej po okresie świąt Wielkiej Nocy. Sam jestem najlepszym przykładem przeholowania. Wielkanocną niedzielę, muszę ci powiedzieć, no dobrze, jakoś sobie zaplanowałem i zrealizowałem. Natomiast poniedziałek zacząłem od lekkiego treningu, było wszystko w porządku. I pomyślałem sobie, no to teraz, dzisiaj mogę sobie pozwolić. I co? I następnego dnia ból brzucha, niestrawność, generalnie poczucie takiej ciężkości. Jak sobie radzić w takich sytuacjach, kiedy już przeholujemy? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o święta głównie, to powinniśmy odstawić tak zwane dojadanie po świętach, czyli możliwie oddać. Czyli gruba kreska, mamy, tak? Tak, gruba kreska, bo no właściwie tak wiadomo, szkoda jedzenia wyrzucać, ale można rozdać rodzinie, można oddać do punktów też, które zbierają takie jedzenie po świętach. Jeżeli jesteśmy na tyle w miarę możliwości możemy przewidzieć, ile zjemy, no to gotujemy na tyle, żeby starczyło na te 3 dni i później już nic nie było. Czyli pierwszy punkt odstawiamy świąteczne potrawy. Drastycznie. Drastycznie, tak. Bo święta trwają zazwyczaj 3 dni i no to jest koniec. I kolejne etapy są takie, że dobrze jest wrócić po prostu do rutyny. I starać się jeść, spożywać posiłki regularnie, trzymać przerwy między tymi posiłkami, wrócić do aktywności fizycznej, do spożywania odpowiedniej ilości wody, płynów. To są takie proste rzeczy, no ale jak wiemy wszyscy dosyć trudne do zrealizowania, szczególnie jak mamy takie poczucie ciągłego głodu. Bo zdarza się, że po świętach jak cały czas jemy, to później mamy takie poczucie, że cały czas jesteśmy głodni, cały czas gdzieś tam musimy się jeszcze nasycić. I w tym właśnie nam pomoże woda, ponieważ ona nam trochę ten apetyt przyhamuje, oraz odpowiednia ilość warzyw i owoców. Czyli zwiększamy ilość błonnika w posiłku, dodajemy warzywa, dodajemy owoce i staramy się też jeść produkty pełnoziarniste. To powinno pomóc nam tak uregulować. I wrócić do równowagi. Tak. I też ważne jest to, żebyśmy w zasięgu wzroku nie mieli tych świątecznych potraw. Dlatego mówisz wek z tymi daniami. A to prawda, Olga, że gdy szykuje nam się już takie wielkie świąteczne żarcie, to gdybyśmy wpletli w to takie duże jedzenie, dużo zieleniny, konkretnie rukoli, roszponki, szpinaku, to będzie łatwiej trawić na przykład te ciężkostrawne mięsa? Tak, jest tak, ponieważ to są też warzywa, po pierwsze, ogromnie bogate w składniki odżywcze i zawsze zachęcamy dietetycy, żeby je jeść, bo tam jest mnóstwo żelaza, kwasu foliowego. One są niskokaloryczne, czyli w dużej objętości mają małą ilość kalorii. Także to są bardzo, bardzo przydatne, tak zwana grupa warzyw zielonych, liściastych, których tak naprawdę powinniśmy jeść codziennie no co najmniej z 3-4 garście. A co z tym mitem, że czerwone wino poprawia trawienie? No to jest troszeczkę mit, bo... Ale troszeczkę czy całkiem? To znaczy tak, w dietetyce nie ma nic czarno-białe, to od razu mówię. Natomiast ja jestem przeciwniczką takiej teorii, że na przykład regularne spożycie wina nam poprawi zdrowie. Dla mnie każda ilość alkoholu jest szkodliwa, no bo to jest... Alkohol. No to jest alkohol, tak. Natomiast wino tak posiada właściwości prozdrowotne ze względu na dużą ilość antyoksydantów, ale też, żeby to naprawdę działało, jeżeli chodzi o resweratrol, tak zwany słynny, to byśmy musieli, że tak powiem, tych butelek wypić dosyć sporo. Mhm. Także tutaj nie możemy się zasłaniać tym argumentem. Czy poprawia trawienie? No mamy takie odczucie poprawy trawienia, ale wbrew pozorom nie jest to, fizjologicznie to nie działa. Czyli nie pijemy czerwonego wina na poprawę trawienia. Święta wielkanocne kojarzą nam się z postem przed świętami. Czy ty jesteś zwolenniczką tych postów przerywanych, o których się teraz tak dużo mówi? Mówi się, że to jest droga do długowieczności? To znaczy, to też wszystko zależy od osoby. Są osoby, którym to świetnie robi, są osoby, które nie powinny tego stosować. Mhm. Osoby, które są chore na cukrzycę, mają jakieś tam problemy metaboliczne, czy też specyficzny styl życia i to w jedną i w drugą stronę. Na przykład u sportowców też nie zawsze to się przekłada na dobry wynik, bo tej podaży mamy bardzo dużo kalorii do spożycia, więc czasami jak włączymy ten post, to się okaże, że wpadamy w deficyt i się zaczynają robić różne roszady, których nie planujemy na przykład. Ale z kolei na przykład taki model się często sprawdza dobrze u osób, które pracują zmianowo albo zmieniają strefy czasowe. Więc wtedy, żeby uregulować jako tako, to jest super metoda. Są osoby, które się czują na tym faktycznie lepiej i to, co jest główną zaletą, co ja bardzo lubię w postach przerywanych, jeżeli oczywiście jest prowadzony tak, że nie jemy do 10 w nocy, tylko przerywamy te okno żywieniowe o godzinie 18, to jest to, że nie jemy wieczorem, bo często ludzie mają problem z po prostu podjadaniem wieczorem. Wynika to z tego, że tam wracają do domu, kończy się stres, czujemy się... Lodówka tak, jest tak, w lodówka zasięgu jest wzroku. W zasięgu wzroku. Mhm. Tak, i to jest super, że wtedy oni tego nie robią i ten cały metabolizm też jest efekt oczywiście utraty masy ciała, no bo jest deficyt kaloryczny i też jesteśmy bardziej uporządkowani w tym jedzeniu, więc faktycznie to ma i plusy, i minusy. Olga, powiedziałaś o utracie masy ciała, często pożądanej przez wielu także naszych słuchaczy. Podobno bardzo dobrze sprawdza się w tej materii ta diety keto. Co ty o tym sądzisz? Bo ja zasięgnąłem języka ludzi z branży dietetycznej, no i za dużo pozytywów nie usłyszałem, a ty się uśmiechasz. Tak, ja się uśmiecham, bo to też jest dosyć kontrowersyjny temat. Ja osobiście nie jestem jakąś wielką zwolenniczką tej diety. Bo? Bo dla mnie w ogóle każda dieta, która wyklucza jakąkolwiek grupę produktów, no to jest już dietą niepełną. No właśnie to słyszałem, że diety wykluczające nie są dobrymi dietami. Tak, najlepiej by było, i to jest najtrudniejsze tak naprawdę do osiągnięcia, żeby zachować umiar i po prostu różnorodność w diecie. A czego brakuje w diecie keto? Węglowodanów głównie, to tak? To znaczy węglowodanów... Pełnoziarnistych oczywiście, bo takich tak, mówimy. Tak, tej grupy całej zbóż, która, no okej, okay, w tej diecie ketogenicznej ona jest troszeczkę tak odsunięta, ale i my też wpadamy w taką modę, że węglowodany są złe, to oczywiście idzie falami, czasami są tłuszcze złe, czasami są węglowodany złe, gluten zły. Teraz i w diecie ketogenicznej generalnie się unika tej grupy produktów i to ma takie konsekwencje, że później na przykład mikrobiota w jelitach nie dostaje odpowiedniej ilości różnego błonnika z różnych źródeł. Mhm. I to też wtedy nam wpływa na to, że na przykład te bakterie nie są w odpowiedniej ilości, nie jest ich odpowiednio dużo. Czyli zaburzamy tak. pracę jelit. Tak, generalnie jest tak, że... idzie zdrowie, czerpiemy zdrowie, tak, odporność. Tak, dokładnie. Zawsze jest tak, że jak wykluczymy którąkolwiek z grup produktów, to gdzieś mamy ubytki, więc albo musimy to uzupełnić, albo po prostu wpadamy w ubytki jakieś. To teraz jeszcze trochę o diecie dzieci. Są ludzie, którzy się doktoryzują na takiej tezie, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Mhm. Są takie dane. WHO opublikowało takie dane, że nie jesteśmy na pierwszym miejscu wśród odsetka dzieci otyłych, natomiast jesteśmy gdzieś tam, nie wiem, piąte, siódme, z tego co pamiętam, ale niestety właśnie ta tendencja u nas jest najszybsza, czyli najszybciej dzieci tyją. Znaczy, no tak, faktycznie, z tego co ja pamiętam, jak byłam w szkole, to zawsze było tak, że było jedno grube dziecko, a teraz jak tak się przejdę po szkole, czy gdzieś tam mam kontakt z dziećmi, to widzę, że to jest norma. A ty masz jakiś pomysł, jak temu zaradzić? No bo to jest sprawa oczywiście wielowątkowa. Tak, ja jestem ciągle zwolenniczką i wyznaję teorię edukacji, że edukacja tutaj i rodziców, i dzieci, i nauczycieli. Kampanie będzie, społeczne. Tak, przede wszystkim też rodziców, no bo dziecko jest osobą, która żyje w rodzinie, więc tak naprawdę no samo nie gotuje 7-letnie dziecko sobie wszystkiego i wynosi nawyki z domu. Więc jeżeli rodzice promują aktywny tryb życia, promują zdrowe odżywianie. Wiedzą, jak zbilansować posiłek. Dokładnie. No to dziecko będzie się uczyć. Bo to jest też tak, Olga, że my jako społeczeństwo właśnie nie mamy wiedzy na temat tego, takie mam wrażenie, jak posiłek się dzieli, że dzieli się właśnie na węglowodany, białko, tłuszcze i jak to bilansować. I jak trafić z taką wiedzą? To trzeba by było rzeczywiście, nie wiem, prać głowę rodzicom. Tak, znaczy to jest proste. Istnieją tak zwane talerze żywieniowe. To są takie rysunki, które operują proporcjami. I tam jest zaznaczone taki klasyczny talerz, który jest najlepszy i możemy stosować go do każdego posiłku. To jest taki talerz, gdzie połowa talerza albo w ogóle posiłku to są warzywa, 1/4 to są białka i 1/4 to są zboża. Czasami zbóż jest trochę więcej, trochę mniej warzyw, ale generalnie ta proporcja, jak zostanie zachowana mniej więcej w takiej formie, to naprawdę jest super. bo jak się przyjrzymy, to mało kiedy czasami w posiłku w ogóle mamy warzywa, a co dopiero w ilości połowy posiłku. Także można edukować, żeby gdzieś na ten talerz, jak spojrzymy przed jedzeniem, żeby wiedzieć, w jakiej proporcji co powinno być. A jak chcemy zjeść przekąskę, to na przykład zjeść garść orzechów. Garść orzechów, tak. Zdrowe przekąski są akurat tutaj do proporcji ciężkie do włożenia, ale można po prostu wymienić, uczyć, że zdrowe właśnie orzechy, czy warzywa, czy owoce, czy jogurt z płatkami. Tego tak można powymyślać mnóstwo. I na zakończenie, jesteś osobą doświadczoną, sportowcem. Jak ty byś walczyła z jedzeniem śmieciowym? Byłabyś zwolenniczką jakiejś takiej wojny podatkowej na przykład, nakładanej na producentów takiej żywności? Czy ja wiem? Trochę mam taki mieszany do tego stosunek, szczerze mówiąc. Ja bym poszła w edukację, bo ja mam takie doświadczenie, że zabranianie czegokolwiek wpędza też w kłopoty. Czyli też trochę to prowadzi, szczególnie w obszarze żywienia, do zaburzeń. Jak się czegoś zabrania, mówi, że coś nie, to oczywiście my chcemy to bardziej i to gdzieś tam na pewnym etapie może nieźle zjechać w zaburzenia odżywiania. Natomiast jeżeli na przykład mamy tą paczkę chipsów czy te fast foody i zjemy je ze świadomością, co tam jest, co nam to robi. Ale raz na tydzień są, na przykład. Tak, jakie są konsekwencje, to naprawdę jest o wiele ciężej to zjeść, niż jak nie wiemy. Czyli ta świadomość tego, co robimy sobie, jest po prostu dla mnie naprawdę tak skuteczna, widzę, że to jest tak skuteczne, że ja bym bardziej właśnie szła w edukację. O czym mówiła z wrodzoną łagodnością dr Olga Mizera. Olga, bardzo ci dziękujemy, że znalazłaś czas, no i życzę ci, żebyś zdobyła medal w Mistrzostwach Polski. Dziękuję bardzo. Trzymam za to kciuki. Mam nadzieję, że w niedzielnej trzeciej stronie medalu o tym poinformuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. I can see you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka i audycja dobrego dnia. Zaraz ruszymy w podróż, nieprzesadnie daleką. Czy ktoś słyszał o jeziorze Sevan albo wie, jak przepięknie jest w Tuszeti? A jeżeli zjeść burek i napić się świetnej kawy, to tylko w Sarajewie. Ajvar z kolei najlepszy w Serbii. O tym wszystkim opowie zaraz Lena Urbańska, podróżniczka. Dzień dobry, Lena. Dzień dobry, cześć. Dobrze cię zajawiłem? Tak. Bo wiesz co, zapraszając ciebie dzisiaj tutaj, chciałbym cię poprosić o to, żebyś wskazała takie nieoczywiste kierunki wakacyjne. Niedrogie, nieprzesadnie dalekie, ale egzotyczne. Ty jesteś autorką takich cyklu filmów dokumentalnych Lena na Kaukazie, Lena na Bałkanach. Zerknąłem tu i tu. I pierwsza rzecz, jaka mnie ujęła, to właśnie to rzeczone jezioro Sevan w Armenii. Dobrze, że o nim mówisz, bo wcześniej na Bałkanach byłam, zanim zaczęłam kręcić program, a faktycznie Armenia była dla mnie zupełnie nową destynacją. I to jezioro Sevan i w ogóle sama Armenia zachwyciła mnie niesamowicie, nie tylko swoim krajobrazem, tą miłością do góry Ararat, która jest wszechobecna, tak naprawdę wszechobecnym symbolem, który jest po poza granicami kraju, ale wokół niego wszystko się kręci. Ale jezioro Sevan jest tak naprawdę ich ogromną perłą, dumą. Ich chlubą i dumą ze względu na to, że nie mają dostępu do morza. To jezioro jest tak ogromne, że traktowane jest faktycznie jako morze. Ile miejsce... razy jest większe od naszego największego jeziora Śniardwy? 11. Nieźle, co? Jest gigantyczne, naprawdę, jak patrzysz na brzegu, na tą piękną taflę wody, to nie widzisz absolutnie jej końca. Jeszcze jest dookoła okalana górami, także jest naprawdę pięknie usytuowane to jezioro. Bardzo wysoko też położone. Prawie na 2000 metrów, co jest dosyć wyjątkowe i jest to też miejsce, w którym można nurkować. Ja no ty nurkowałaś, tak. Podejmowałam taką próbę, zresztą pierwszy raz w życiu w ogóle zeszłam na głębszą wodę z butlą i to na 2000 metrów, gdzie powietrze jest troszeczkę bardziej rozrzedzone. No jasne, że jest. Więc wielu nurków jeździ tam na szkolenia ze względu na to, że mają dosyć podniesiony poziom trudności ze względu właśnie na to rozrzedzone powietrze. Także to też jest podobno mekka freediverów, nie tylko tych, którzy nurkują z butlą. Dokładnie, takich też tam spotkałam, którzy trenowali przed wielkimi zawodami. Musisz spróbować freedivingu, polecam, taka podwodna joga, naprawdę, warto. Natomiast... Po kolei. Natomiast w sprawie jeszcze tego jeziora, okolicy, co cię urzekło poza samym jeziorem? Usłyszałem, że ludzie. Ludzie, Ormianie są niesamowicie ciepli i otwarci, mają taką tajemnicę w sobie, nie są zbyt wylewni na dzień dobry. Ta Armenia jest gdzieś często pomijana na szlaku turystycznym, a jest naprawdę przepięknym krajem, który ma mnóstwo parków narodowych, więc ta natura zachwyca z każdej strony, ma piękne trasy motocyklowe, jest dosyć dobrze skomunikowana, cały czas jednak czujesz ten tam znak czasu, poruszasz się marszrutkami, które możesz łapać na ulicy. Mnie zachwyciła też kuchnia, w szczególności ta owocowa. Bo ty nie jesz mięsa, prawda? Nie jem, nie tak w 100%, nie jestem radykalna, ale raczej są to pojedyncze sytuacje niż faktycznie moje codzienne żywienie. A tam faktycznie te suszone owoce są też ich mocną stroną i wszędzie można je kupić i każdy się nimi częstuje. Można przywozić takie torciki owocowe, które mogą stać dosyć długo, bo te suszone owoce mają faktycznie długi termin. Są też w takich wielkich płachtach sprzedawane, co było dla mnie też dosyć dużym zdziwieniem, że takie 1,5 metra na 2 potrafisz kupić dywan z owoców, które są faktycznie suszone też naturalnie na słońcu, a później odrywasz sobie po kawałku jako taka też zdrowa przekąska dla dzieci i dorosłych. Atrakcyjność dywanu na tym cierpi, jak tak się urywa. Tak. No niestety. Lena... Te dywany też mają piękne, te takie, po których można chodzić, a nie tylko je jeść. Czyli więc... wracamy z dywanami owocowymi z Armenii, z prawdziwymi dywanami. Jak się komunikowałaś, w jakim języku? Po rosyjsku, po angielsku? Ja porozumiewam się po angielsku, ale też z racji kręcenia programu mieliśmy o tyle wsparcie, że gdzieś osoby mówiące w ojczystych językach pomagały nam, ale nie jest to problem. My nawet mówiąc w języku polskim, zawsze w tych krajach dawnego Związku Radzieckiego mamy możliwość złapania jakichś kilku zdań, więc dla mnie język w ogóle nie jest problemem nigdzie na świecie. Mam wrażenie, że jeśli chcemy się dogadać, to się dogadamy, czasami pomagając sobie na migi, czasami pokazując coś w telefonie. Dzisiaj mamy tyle opcji komunikowania się, że to nie powinno być dla nas żadną barierą. No jak tam się dostać? Podróż samolotowa de facto wchodzi w rachubę. Tak, do Erywania, który naprawdę polecam, bo jest przepięknym miastem. W ogóle jest takim różowym miastem, zbudowanym z tufu. To jest taki, wulkaniczna substancja, z której faktycznie powstała większość budynków w latach 60. i 70. Ma szerokie, piękne chodniki. Takie prospekty, tak? Tak. Naprawdę urzeka swoją taką modernistyczną też architekturą i ma dużo do zaoferowania. Wydawałoby się, że w ogóle mało wiemy na temat Erywania, a tam masz naprawdę takie życie kawiarniano-spacerowe. Momentami przypomina, oczywiście w jakichś wyciętych kadrach, Paryż. Ja nie lubię porównywać do innych miast, ale faktycznie zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Także na miejscu tanio? Drogo? Tak. Tanio. Jest tanio, zdecydowanie. Tak ci zapowiadałem, że będziemy tutaj podpowiadać kierunki, które są niedrogie, czyli Armenia, Erywań, jezioro Sewan jak najbardziej. No to zostajemy na Kaukazie. Kolejna twoja destynacja, podpatrzyłem oglądając Lenę na Kaukazie, i Tuszetia w Gruzji. Tuszetia, w ogóle Gruzja jest... Ale to moglibyśmy o Gruzji opowiadać długo. Szeroko, natomiast jasne. Z tą Tuszetią jest tak, że podobno tylko przez 4 miesiące można tam. Zgadza się, udać. Tylko 4 miesiące i jest tak naprawdę przejezdna droga, która jest dosyć skomplikowana, bo 70 kilometrów pokonujesz prawie przez 4-5 godzin ze względu na jej niebezpieczeństwo, zakręty. Ona jest cały czas szutrowa, niby jest zrobiona, bo kiedyś ten dostęp w ogóle był odcięty. I lepiej nie zapinać pasów w samochodzie podobno. Tak mi powiedział mój kierowca ze względu na wypadki, które się tam zdarzają, więc lepiej wypaść niż się uderzyć. Także taka była jego przestroga, aczkolwiek te osoby, które wożą turystów, są na tyle doświadczone, że no prawie z zamkniętymi oczami mogą cię doprowadzić do celu. Stawiamy przecinek. Po muzyce wracamy do rozmowy z Leną Urbańską, podróżniczką. Kwadrans został do godziny 11:00, to audycja Dobrego Dnia. Wracamy do rozmowy z podróżniczką Leną Urbańską. Podczas piosenki zagadaliśmy się z Leną o Kosowie. To już jest odrębna historia. Tak szybciutko, Lena, ucieszyłaś mnie tą informacją, że młodzi Kosowianie i młodzi Serbowie odchodzą tego konfliktu, chcą się jednać. Starają się, mają już tak dosyć tego tematu, że próbują się jednoczyć i poprzez muzykę, bo o tym właśnie rozmawialiśmy, próbują pokazać, że te różnice między nimi nimi nie istnieją, że wszyscy są takimi samymi ludźmi i po prostu zależy im na normalnym funkcjonowaniu bez podziałów. Ale o tym więcej kiedy opowiada idzie? Lena w odcinku o Kosowie. Dokładnie. Na pewno do nas przyjdziesz jeszcze i o tym opowiesz. Wracamy do Gruzji, wracamy do Tuszeti. Tylko przez 4 miesiące można odwiedzać ten region w Gruzji. Jest przepiękny, widziałem właśnie na twoim filmie, no te górzyste krajobrazy zjawiskowe. Ta trasa, o której mówiłam, 70 kilometrów, którą pokonuje się faktycznie przez 4-5 godzin, jest już samym tak pięknym wstępem do Tuszeti, że zaczynasz rozumieć, dlaczego to jest tak oddalone, dlaczego to ma w sobie taką tajemniczość i dziewiczość cały czas. Przez przełęcz, która jest prawie na 3000 metrów, później zjeżdżasz troszeczkę niżej właśnie do kilku wiosek, bo tam było ich około chyba 25, została prawie połowa i kilka z nich przyciąga właśnie najbardziej turystów w tym 4-miesięcznym okresie wakacyjnym, który trwa do połowy września, więc atrakcji... Idealnie, wyrobimy się w czasie naszych wakacji. Dokładnie, więc atrakcji jest co niemiara, głównie zwiedza się tam konno, jeździ się na wycieczki konne, zresztą jest taka fantastyczna Polka, Magda Konik, która... Nazwisko zobowiązuje. Dokładnie, która organizuje również takie przejazdy. Kuchnia gruzińska jest fenomenalna, jeszcze dla osób, które nie jedzą mięsa, to jest po prostu takie spektrum potraw, że tam można cały czas siedzieć przy tych suto zastawianych stołach, nie tylko podczas supry gruzińskiej, ale przy każdym posiłku od śniadania do kolacji. Jak tam się dostać jeszcze, powiedz Lena, lecimy do Tbilisi, czy do innego miasta? Lecimy do Tbilisi zdecydowanie. Później dostajemy się autobusem do miejscowości, która nazywa się, żebym cię nie skłamała, Kfemu Albani. To jest taka baza wypadowa, w której też warto spędzić jedną noc, żeby poczuć małomiasteczkowy klimat Gruzji. I stamtąd już takimi minivanami kilkuosobowymi kierowcy zabierają nas do Tuszeti. Zazwyczaj są to kierowcy, którzy właśnie mają swoje hostele albo jakieś takie domki w wioskach Omalo albo Dartlo. Także na pewno wszystko to jest bardzo dobrze zorganizowane i jest to tak piękna ucieczka od zgiełku miasta, że naprawdę czuję się potęgę też tej ciszy, bo masz świadomość, że jesteś naprawdę odcięty od dużych miast i dużych cywilizacji. Nie wiem jak państwo, ale ja chciałbym być już w Tuszeti. Lena, robimy skok na Bałkany. Bałkany są tematem na wiele audycji, więc najpierw będziemy, niestety krótko, w Sarajewie. Tutaj można zjeść najlepszy burek i napić się kapitalnej kawy. To też wiem z twojego filmu. Burek to jest w ogóle taka potrawa, która towarzyszy nam na całych Bałkanach. To jest takie danie, które możesz zjeść na śniadanie, obiad i kolację. Ono jest faszerowane różnymi opcjami serowych. Aczkolwiek burek to tylko z mięsem tak, podobno. Tak, tak, wiem. Dokładnie też zostałam poprawiona, że w Sarajewie i w Bośni w ogóle na burek mówi się tylko i wyłącznie na ten, który nadziewany jest mięsem. Te wszystkie inne mają swoją nazwę. Tam z serem jest jakimś serowar, sero coś tam, podobna nazwa. Oczywiście spopularyzowała się ta nazwa tak, że wszędzie zamawiając burek i mówiąc, jakie nadzienie chcemy, każdy nas zrozumie, ale no w Sarajewie, jeśli chcemy zabłysnąć, no to można powiedzieć, że ten z mięsem to jest burek, a cała reszta, no trzeba się już nauczyć tych dodatkowych nazw. A jeżeli na ajran, to do Serbii. W Serbii mówią, że to jest serbski kawior. Jest to serbski ajvar, bo ajran to jest takie Boże, mleko oczywiście, i innej ajvar, części tak, no, świata w Turcji, a tu jest faktycznie ajvar i to się też potrafi mylić. To jest ich złoto, które jest koloru czerwonego, bo są to faktycznie papryki, z których robią swoją pastę, taką grubo mieloną, pełną. Też takie dywany widziałem tam wisiały z tej papryki. Tak, dokładnie. Tam jest takie miasteczko malutkie, w którym mieszka około 2000 osób w centralnej części Serbii, która zajmuje się właśnie tylko i wyłącznie, głównie w zasadzie produkcją papryk, które w sezonie końca lata, początku jesieni, na początku września zaczyna być dekorowana wręcz długimi takimi węzłami papryk, które są przez takie wielkie igły nadziewane na taką długą nić i po kilkadziesiąt papryk na jednym sznurze zawisa na ścianach wszystkich budynków i domów. Od wewnętrznych, od podwórnych podwórek też, czyli wewnętrznych stron i tych zewnętrznych, więc wjeżdżasz do tego małego miasteczka i wszystko jest pokryte po prostu jedną wielką papryką. Jesteś w paprykowym raju. W paprykowym raju, to robi ogromne wrażenie i zapach. Lenko, została nam minuta, wiem, że chcesz powiedzieć o Albanii. Szybciutko, o Albanii. O Albanii, tak, to jest piękna destynacja też na wakacje. Naprawdę Chorwację już wszyscy znają, wiemy, że Chorwacja już jest naprawdę droga, tak horrendalnie droga. Także jeśli będziecie potrzebowali pięknego wypoczynku nad morzem, to polecam zorientować się w Albanii, bo jest wspaniałym krajem, jest tania, jest bardzo gościnna i ma fenomenalną kuchnię również. Albania jest wspaniała, Lena Urbańska też wspaniale o tym opowiadała, jest wspaniałą gościnią. Bardzo ci dziękujemy, Lenko, i zapraszamy, bo tych tematów z tobą jest, podejrzewam, nawet żeśmy ich nie tknęli. Dokładnie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtedy lato trwało całe lata. Trener nie wystawiał mnie na atak. Na trybunie pustej widzę tylko brata. Wszystkie osiedlowe okna stały w kratach. Lato trwało całe lata. Stałem na pomoście, bo się bałem skakać. Mama na recepcji, no bo mieli wakat. W osiedlowym znajdujemy każdy rabat. Szkolne dyskoteki, znowu bez opieki. Ona miała biegi, zielone bojówki. Podrabiany lewis, gdy się kończył refren, to krzyczała przewiń.